अनेक दृष्टांतों से इसी तत्व को समझा रहे हैं। स यथा दुंदुभेरण्यमानस्य न बायान शब्दान छपनिया ग्रहणाय दुंदुभेस्तु ग्रहणेन दुंदुभ्याघात सिवा शब्दो गृहीतः, या न नहीं है कई पुस्तकों में लिख लेना। दुंदुभेरण्यमान से न बाह्यान शब्दान छपनियात ग्रहणाय स यथा शंकस्य ध्वायमानस्य न बाह्यान शब्दान छपनिया ग्रहणाय शंकस्य तु ग्रहणेन शंकध्मस्य वा शब्दो गृहीतः। स यथा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्यान शब्दान छपनिया ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन वीणावाद्यस्य वा शब्दो गृहीतः। तीन एक और अगले मंत्र में आएगा चौथा दृष्टांत, तीन है। इस विषय में दृष्टांत यह है कि जैसे काष्ठ आदि के द्वारा अपने नगाड़े पर आघात किया तो आवाज निकलते हैं, शब्द जो निकले उसको आप सुनते हो। इन कैसे सुनते हो? पहले आप केवल शब्द को सुने, फिर बाद में दुंदुभि का शब्द सुनते हैं, या सबसे पहले विशिष्ट को ही ग्रहण करते हैं? सामान्य को ग्रहण करने के पश्चात विशिष्ट को ग्रहण करते हैं कि सीधा विशिष्ट ग्रहण होता है? सामान्य ग्रहण होता है, नहीं हो पाता, होना चाहिए वैसे ही लेकिन होता नहीं। जब भी कोई आवाज फट सा बोलोगे, टीवी का है, रेडियो का है, ये बाजा का है, अमुक का है, तुरंत आता है। क्यों? क्योंकि विशिष्ट ही ग्रहण होता है। इसलिए कहते हैं न बाह्यान शब्दान शक्नुयात ग्रहण आया, इसीलिए नगारे के बाह्य शब्दों को कोई ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो सकता, किंतु नगारे को ग्रहण करेगा या नगारे पर आघात जो है उसको ग्रहण करेगा तभी उस तद विशिष्ट शब्द को ग्रहण करता है। तभी वो ये कहेगा ना कि नगारे का शब्द सुन रहा हूं, नहीं तो क्या नहीं, जब पहले सुनना चाहिए शब्द सुना, अब आपको विचार करके बता तो कौन सा शब्द था, दोबारा सुनूंगा, ध्यान दूंगा कौन सा शब्द था, तब फिर बताऊंगा नगाड़े का था। ऐसा तो कभी होता नहीं, हमेशा विशिष्ट ही ग्रहण होता है। तद्वत यहां पर भी आपको क्या हो रहा है, सब विशिष्ट ही ग्रहण होता है, पर सामान्य चेतन को ग्रहण ही नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी वो विशिष्ट जो वस्तु हम ग्रहण कर रहे हैं वह सामान्य अधिष्ठिति है, सामान्य से भिन्न नहीं है। जैसा शब्द विशेष भी क्या है, शब्द सामान्य के अंतर्गत ही है, शब्द सामान्य के बिना वह विशिष्ट हो नहीं सकता। यदि कोई सामान्य से विशिष्ट को भेद करता है वह शब्द को ग्रहण ही नहीं कर सकता है। तब यहां पर भी जो सामान्य को विशेष से भेद कर रहा है उसको कहा ब्रह्मतम बरादाद, जो अन्यत्र आत्म ब्रह्म वेद, आत्मा क्या है सामान्य है, ब्राह्मण क्षेत्र क्या है विशेष है, हमेशा हम विशिष्ट को ही ग्रहण करते हैं और ग्रहण कर रहे उचित भी है क्योंकि वह सामान्य और विशेष दो भिन्न अत्यंत स्वतंत्र वस्तु नहीं है। यदि अत्यंत भिन्न और अत्यंत स्वतंत्र वस्तु होते तो भिन्न ग्रहण करने में कोई दोष भी नहीं था, लेकिन जो कल्पित वस्तु है वह उस सामान्य में ही कल्पित होने के नाते वह सामान्य से भिन्न नहीं है। इसे विशेष जो शब्द में सुन रहा हूं है क्या, वो ध्वनि में ही है, वो विशेष विशेष कोई अलग नहीं है, ध्वनि रूपा सामान्य को ही एक प्रचलित श्रवणादि के द्वारा निश्चय कर दिया गया है ये अमुक का शब्द है, ये नगाड़े का, ये आदमी का, ये औरत का, ये अमुक, सब आप समझते हैं। हर बाजा बजता है उसका गाना बजते हैं आप पहचान लेते किस गायक का है, उसे नहीं पड़ता है। आज जिसमें आपका पहले से ही संस्कार नहीं है उसके बारे जानकारी लेना पड़ता है, तब आप यही कहोगे गाना तो सुन रहा हूं, वो भी गाना सुन रहा हूं केवल शब्द नहीं सुन रहा हूं, लेकिन किस व्यक्ति का ही नहीं समझ पा रहा, ये ग्रहण होता है। लेकिन विशेष शब्द भी ग्रहण हुआ, सामान्य शब्द भी ग्रहण हुआ, उस विशेष व्यक्ति का ग्रहण नहीं होने का मतलब उत्पाद का ग्रहण नहीं हुआ, लेकिन शब्द तो विशिष्ट ही ग्रहण हुआ है। तो सदा यही होता, हम भी जब भी हम किसी ब्राह्मण को ग्रहण कर रहा हूं या वस्तु को ग्रहण कर रहा हूं, घटपट को ग्रहण कर रहा हूं, तो मैं आत्म सहित ही घट को ग्रहण कर रहा हूं, आत्म रहित घट को कोई ग्रहण नहीं कर सकता। आत्मा रूपी चैतन्य रूपी अधिष्ठान को छोड़ करके केवल घट कहां है क्या? है ही नहीं। इसे केवल घट को कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, इसे केवल बाह्य शब्दों को कोई ग्रहण ही नहीं कर सकता। जब तक तो उसका अधिष्ठान बुद्ध नगाड़ी को ग्रहण नहीं करता, तब तक वह से उत्पन्न होने विशिष्ट शब्द को कोई ग्रहण नहीं कर सकता। अथवा इसलिए कोई जरूरी अधिष्ठान को ग्रहण करें, इसलिए कहते हैं अभिघात। उस अधिष्ठान पर जो संयोग हुआ है वो दो प्रकार के होते हैं, अभिघात और नोदन। यहाँ अभिघात नहीं है, नोदन नहीं लेना, कि नोदन में क्या होता है, बाह्य शब्द श्रवणीय नहीं होता, श्रोतव्य बाह्य शब्द होता ही नहीं, वो नोदन आपके संयोग है। जैसे आया यूं लग दिया आप स्पष्ट हो या नोदन आपके संयोग है, स्पष्ट हो रहा है लेकिन कोई आवाज नहीं निकली, हमारा तो आवाज ही अभिघात। इसलिए जब तक अभिघात को ग्रहण नहीं करेगा या नगाड़े को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक वह शब्द विशेष शब्द को ग्रहण ही नहीं कर सकता। आत्मा में यह जगत अधिष्ठित होने के नाते यदि कोई आत्मा से भिन्नत्व में ग्रहण करता सोचता है तो बिल्कुल गलत सोचता है, वो ग्रहण कर भी नहीं सकता है। और ऐसा ग्रहण करने की बात कहता है तो अज्ञान पूर्वक ही कहता है, और जो अज्ञान पूर्वक ऐसे ग्रहण कर रहा है भेद को, वो परास्त जरूर हो जाता है। इसे पूर्व के साथ ये दृष्टांत बना दिया। इसी प्रकार दूसरे में शंख को लिया, वीणा को लिया, वहां भी वही है, शंख को ग्रहण किए बिना या शंख धम उसका जो संयोग है शब्द का, उसके संयोग के ग्रहण किए बिना तो शब्द ग्रहण नहीं कर सकता। वीणा के शब्द को वायु शब्दों को ही नहीं ग्रहण कर सकता जब तक जो वीणा को ग्रहण नहीं करते या वीणा वादन को नहीं ग्रहण करते हैं। तीन दृष्टांत दिया है, इन पर भाष्यकार कुछ विशेष नहीं कथन करते क्योंकि पूर्व में कथन हो चुका है दृष्टांतों का। सयता आर्द्रैधाग्नेरभ्याहितस्य पृथग्धूमा विनिश्चरन्ति एवं वार्यस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद्यत् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस् इतिहास पुराणं विद्या उपनिषद श्लोकाः सूत्राण्येन व्याख्यानानि व्याख्यानानि इष्टकम् हुतम् आशितम् बायितम् अयञ्च लोक परश्च लोक सर्वाणि च भूतानि अस्येवैतानि सर्वाणि निश्वसितानि। सयद आर्द्रैधाग्ने अभ्याहित पृथग्धूमा, गीली लकड़ी को ईंधन को आपने जलाया है और उसका जो है अच्छी तरह से जो है फूंका दी तो क्या हुआ, धुआं निकले, जैसे धुआं चल फैल जाता है अग्नि से, उसी प्रकार से अस्य महतोभूतस्य आत्मनः एतत् सर्वं जगत् निश्वसितम् इव निश्वसितम्। यह संपूर्ण जगत निश्वास के समान है, बिना कोई प्रयत्न का होता है। जैसा आपका अपना श्वास है, बोलना पड़ता है, सीधे होके जोर से लीजिए प्रयत्न लेते हो, वैसे क्यों चल रहा है वो बिना प्रयत्न का होता है। प्रयत्न पूर्वक तो लोग प्राणायाम करेंगे और प्रयत्न के बिना श्वास चलता है, इसलिए निश्वसितम दृष्टांत लिया। जैसे अप्रयत्न पूर्वक सब कुछ उस आत्मा से प्रकट हुआ है, नाम और रूप पात्र के जगत, पहले नामों का गिनाया, शब्द में ही जगत, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिक इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि, यहां तक नामात्मक जगत, फिर कर्मात्मक जगत, रूपाधीन ही कर्म हुआ करते सर, कर्म नाम रूप कर्म इसलिए कहा जाता है। कर्मात्मक जगत है इष्टम हुतम आशितम पायितम, यह जन्म अगला जन्म सर्वाणि च भूतानि, अयं च लोकम यह जन्म परश्च लोकम अगला जन्म सर्वाणी तो भूतानी, और इस प्रकार समस्त भूत ही जो है ना एकताने सर्वाणी निश्वसितानी, इसी से निश्वसित सारे भूत समझो, एकताने सर्वाणी भूतानी। इस पर भाष्यकार थोड़ा बात कह रहे हैं, चतुर्थ शब्द निश्वासी नहीं व लोकाद्यर्थ निश्वास सामर्थ्य दुप्तो भवति इति प्रतंग नोक्ता। चतुर्थे मैंने द्वितीय अध्याय के अवसान गत मैत्री ब्राह्मण में विशेष कह चुके थे, शब्द निश्वास नैव लोकाभ्यर्थ निश्वास, शब्द का पहले उत्पत्ति पूर्वक ही लोकादि पदार्थों का जो उत्पत्ति हुई है, सामर्थ्य कथित बातों को दोबारा कथन करने की अपेक्षा नहीं है। यह तो सर्वशास्त्रार्थ संहार कृत्वा इसलिए यहाँ विशेष न कथन कर सामान्य कथन केवल करेंगे कि सर्वशास्त्र के अर्थ को तो संहार करना है, इसीलिए यहाँ अर्थ प्राप्तोपि अर्थ स्पष्टीकर्तव्यति पृथक उच्यते है। यद्यपि पृथक कहने की अपेक्षा नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो स्पष्टीकरण करने के लिए किंचित अंश मात्र को लेकर पृथक कथन किया। यह इष्टम हुतम आशितम पायितम अयम लोक का परलोक का इष्टम पर यागादि निमित्तक धर्म समूह धर्मजात, हुतम से होम निमित्तक धर्म समूह, आशितम से भंडारा जो करता है जो अन्नदान निमित्तक जो है धर्म समूह, पायितम जो पान कराया पेय चाय भंडारा देते हैं नाश्ते भंडारा, चाय भंडारा कर दिया किसी ने और प्याऊ लगा देते हैं, इन सब चीजों से जो पेय पदार्थों का दान से उत्पन्न पुण्य आदि कर्मों को ग्रहण करना पायितम। अयंच लोक और यह जन्म ये शरीर, परस्य लोक अगले जन्म में प्राप्त होने वाला शरीर, सर्वाणी च भूतानि इस प्रकार से समस्त भूत और संपूर्ण भूत ही नहीं बल्कि ये सब जो कुछ भी है यत किंचित एतानि सर्वाणी निश्वस्तानि तस्य महतभूतस्य, उस परमात्मा के निश्वास के समान निश्वास है समझो। स यथा सर्वासाम्या, ये एक शंका हो सकता है फिर तो पृथक है, जैसे आपसे आपका निश्वास पृथक है, वो आता जाता रहता काम चलते रहता उसका अपना, लेकिन आप तो अलग है ना, ये तो परमात्मा से अलग हो जाएगा ये, कहते नहीं नहीं। दृष्टान समझाते हुए अनायास प्राकट्य को लेकर के हम निश्वास कथन किया, इसका नहीं पार्थक्य तुम सिद्ध कर दोगे शब्द को लेकर के, पार्थक्यता नहीं पृथक सिद्ध करने के लिए बात निश्वासतम नहीं कहा गया, अनायास ही यह कल्पित वस्तुंग प्राकट्य चेतन अधिष्ठान में हुआ है इस बात को बताने के लिए, क्यों ये नहीं तो फिर कहोगे कल्पना किसने की, कल्पक कौन था, अद्वैत सिद्धि में सब शास्त्रार्थ है, कोई कल्पक जरूर होगा, जैसे दुनिया में कोई कल्पना मानते हैं तो कल्पना को कोई कल्पक हुआ करता है और कल्पना का अधिष्ठान उस कल्पक से भिन्न होता है, यहां भी मानो ये कल्पना मानते तो कोई आपत्ति नहीं हमें, और उसका अधिष्ठान ब्रह्म माना आपने कोई आपत्ति नहीं उसमें भी, लेकिन कल्पक इन दोनों से अलग तीसरा होगा त्रैत्वा सिद्ध हो जाएगा सब, ये सब का वहां खंडन विस्तार पिण किया गया, ये सब जरूरत है नहीं, इसलिए यहां पर निश्वसितम शब्द कहा गया है। लेकिन उसको स्पष्ट करते हैं अगले मंत्र में, सयता सर्वासम अपागं समुद्र एकायनम एगं सर्वेशा गं स्पर्शाणाम त्वकेकायनम एगं सर्वेशा गंधानाम नासिकेकायनम एगं सर्वेशा गं रसानाम जिह्वैकायनम एगं सर्वेशा गं रूपाणाम चक्षुरेकायनम एगं सर्वेशा गं शब्दानां श्रोत्रमेकायनम एवं सर्वेशा संकल्पानां मन एकायनम एवं सर्वासां विद्यानां हृदयमेकायनम एवं सर्वेशां कर्मणां हस्तावेकायनम एवं सर्वेशां आनंदम उपस्थ एकायनम एवं सर्वेशां विसर्गाणां पायुरेकायनम एवं सर्वेशां अध्वनां पादावेकायनम एवं सर्वेशां वेदानां वागेकायनम। दृष्टांत बता दिया, पार्थक्य केवल नैमित्तिक होता है, परमार्थता एक ही होता है, यथा समुद्र और नदियां, यद्यपि नदियां समुद्र से अपृथक हैं लेकिन नैमित्तिक पार्थक्यता की प्रतीति होती है, सूर्य ने ग्रहण किया और सब वर्षा हुई और अलग नदियां जैसे प्रकट हुए परंत में सब जैसे समुद्र में घुस जाते, यथा सर्वासाम अपाम समुद्र एव एकायनम, जैसे समस्त जलों का समुद्र एकमात्र प्रलय स्थान है लय स्थान है क्योंकि वही उसको वास्तविक स्वरूप से उस मिलीन हो जाता है, इसलिए लय दो प्रकार की मानी गई, पहले भी कह रहा था ना अविनाशी और अनुच्छेद धर्म आगे उपदेश क्यों देंगे कि लय दो प्रकार के सान्वय लय और निरन्वय लय होता है, सान्वय लय में अवयव नष्ट हो गया अवयवी रूप हट गया लेकिन अभी अवयव दिख रहे वहां पे, घट को फोड़ दो तो क्या हुआ टुकड़े टुकड़े दिख रहे, पीस डालो तो भी मृतिका का चूर्ण ही है, इसको सान्वय लय कहा जाता है, और लकड़ी जला दिया सब भस्म हो गया, यानी कि आग रूपी कार्य प्रकट हो गया और आग वापस लकड़ी में लीन हो गया, लकड़ी ऐसे का ऐसा है मिलेगा ऐसे कभी? लकड़ी से अग्नि रूपी कार्य प्रकट हुआ और कार्य अग्नि रूपा कार्य लय हो गया, कहा अपना कारण लकड़ी में, लकड़ी ऐसे मिलेगा आपको? नहीं, उसको निरन्वय लेकर कार्य कारण दोनों ही स्वाहा हो गए। इस कपड़े को जला दो, वो जल के कपड़े कहां गए? धागों में रह गए, और धागों से दोबारा कपड़ा बनाओ, है क्या? जब कपड़े जल गए तो उसके कारण धागे भी जल गए, और धागे के कारण रुई भी जल गया, सब स्वाहा हो गया। अब राख से दोबारा कपड़ा बनाओगे? नहीं बन सकता। इसको निरन्वय नाश कहते हैं। और इस आत्मा की विलक्षणता है, ना सान्वय नाश वाला ये, निरन्वय नाश वाला भी नहीं है, उभय प्रकार से नाश रहित है ये आत्मा। यदि भी सकल कार्य का सान्वय नाश हो रहा है आत्मा में, अतः इस आत्मा से वापस आ भी जाते हैं, नहीं तो आ नहीं सकते। यदि निरन्वय नाश हो जाता फिर ये तो गए ही और आत्मा भी खत्म हो जाता, फिर कहां से आता दोबारा जगत? आप सो जाते सब खत्म हो जाता, आप भी खत्म ही हो जाते, तो जगता कौन फिर? इसे सान्वय नाश की सिद्धांत है। लेकिन सान्वय नाश में भी कारण ऐसा कारण विलक्षण नहीं है, अन्यत्र सान्वय नाश आप देखते हैं लौकिक दृष्टांतों में, वह कारण का भी अंततोगत निर्णय नाश हो जाता है। कहां? आत्मा में। वह कारण भी नहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं रह जाएगा ऐसा नहीं हो सकता। इसे दोनों प्रकार का नाश का निषेध करने के लिए अविनाशित्वात् अनुच्छित धर्मा दो शब्द प्रयोग करना पड़ा। लय से यहां मतलब है जिससे कार्य उत्पन्न हुआ उसी में लीन हो जाता है। अतः जिस आत्मा से सारे जगत उत्पन्न हुआ है, ऋग्वेद चरित नामात्मक कर्मात्मक जगत, वह सब अंत में वापस कहां जाएगा? उसी आत्मा में लीन रहेगा। कल्पना कहां गई? उस कल्पित अधिष्ठान में वापस ले। सयता सर्वसम अपाम समुद्र एकायनम एवं, ये दृष्टांत है, उसे सभी में घटाना है। सभी स्पर्शों का त्वचा त्वगिंद्रिय कायन है, सभी गंधों का नासिका, सभी जो है रसों का जिह्वा, सभी जो रूपों का चक्षु, या जिह्वा से रसनेन्द्रिय, नासिका से नासिकेन्द्रिय, त्वक से त्वगिंद्रिय लेना, सर्वेशां शब्दानां श्रोत्रम एकायनम, और सर्व शब्दों का श्रोत्र इंद्रिय कायन है। लयस्थान है सर्वेशां संकल्पानां, सकल संकल्पों का मन ही लयस्थान है, सकल विद्याओं का हृदय लय स्थान है, सकल कर्मों का हाथ लय स्थान है, सकल जो है आनंदों का उपस्थ एकायन है, सकल विसर्गों का वायु एकायन है, सकल अद्भावों का मार्गों का भी चरण ही एकायन है। इस प्रकार समस्त वेदों का कत वाक एकायन है, वाग इंद्री ही एकायन है, का अलय स्थान है। और दृष्टांत उसके बावजूद भी आपने तो ऐसे दिखाया, वाणी से शब्द निकला अंत वाणी में चला गया, चक्षु ने रूप को देखा और रूप चक्षु में लीन हो गया, ऐसे हुआ है। तो अनेक का दृष्टांत लिया आपने, जिससे जो उत्पन्न उसमें लय हुआ है, लेकिन व्यवहार में क्या है? वह उत्पन्न से स्व भिन्नत्व में ग्रहण होता है। आप जो है रूप को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अपना चक्षु का ग्रहण नहीं करते हैं। श्रोत से शब्द को ग्रहण कर रहे हैं, श्रोत्र को ग्रहण नहीं करते हैं। फिर आत्मा से जगत को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को ग्रहण नहीं करते, उस लय स्थान का ग्रहण कोई नहीं कर पाता। अतः तुम्हारा आत्मा का भी कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता दृष्टांतानुसार। तब कहते नहीं नहीं, फिर भी अंतर है। दृष्टांत आत्मा में कुछ अंतर तो होता ही है। लय का तात्पर्य दृष्टांत मात्र से समस्त नाम रूप कर्मात्म जगत का लय स्थान आत्मा है, इतने मात्र में वो दृष्टांत है। इसलिए कहते स यथा सैंधव घनो अनंद्रो बाह्य कृष्णो रस घन एवं व अरे अयम आत्मा अनंद्रो बाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन एवतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय तान्येव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञा स्थितरे ब्रवीमिति हो वाचयाज्ञवल्क्य प्रज्ञान घन। इसे की उसका अनुभूति नहीं है, वो अनुभूति स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप ही है। अरे उसको ज्ञान दूसरे से कराने की जरूरत नहीं है, या इंद्रियां अन्य का ज्ञान पैदा करते हैं, लेकिन इंद्रियों का ज्ञान करने वाला दूसरा होगा। साक्षी वो जान रहा है कि मैं चक्षु से इसको देख रहा हूं, है ना? इसलिए उसका ज्ञान हमें अनुमान आदि से दूसरे के अंदर कर लेते हैं, कार्य अनुमान से। ये नहीं, कार्य जो रूपक ज्ञान हुआ है, रूपक ज्ञान ही कार्य है, वह सकर्णक है, कार्यत्व घटवत इस अनुमान के द्वारा चक्षु विकर्ण को अनुमान कर लेते हैं। तच्च कर्णम चक्षुरेव गंधा शब्द रूप मात्र व्यंजकत्वात्, ऐसे बना करके आप किस आधार पर कर रहे हैं, ये सब कौन बनाएगा? वे साक्षी बुद्धा जीव मान का कोई भी चीज मानोगे, अलग मानोगे कि नहीं उस कर्ण से? ऐसे आत्मा से अलग किसी को और मानने की जरूरत नहीं, आत्मा से उत्पन्न हुआ, आत्मा में लय हुआ, चक्षु से देखा आप, चक्षु से वापस ग्रह लय हो रहा है, वही लय स्थान हो गया। इस तरह से आत्मा से उत्पन्न, आत्मा में लय हो रहा है, उसके बावजूद भी उस आत्मा को देखने कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रज्ञान घन है। श्वेता सैंदव घनो दृष्टान देते, जैसा नमक का जो ढेला है वह छठा दृष्टांत है। पहले चार गया, बीच में धूम आया, अब छठा दे रहा है। पहले शुरू में तीन अलग अलग, फिर आर्द्रनंदन धूम चौथा था, पांचवा समुद्र और जल, ये छठा है सैंदव घन। भीतर और बाहर अनंद्रो बाह्य कृष्ण पूर्ण और परिपूर्ण रूपेण व रस घन ये होता है। कहीं से भी छटके देखो नमकीन ही है, ये नहीं कि यहां से नमक का उठना बड़ा ढेला लिया और ऊपर से नमकीन था नीचे से मीठा है, ऐसे नहीं हो सकता। फोड़ भी दो भीतर से भी, कण कण भी उसका क्या है, नमकीन ही है। तद्वत एवं वारे अयम आत्मा, इसी प्रकार से मैत्री, यह आत्मा भीतर बाहर से पूर्ण रूपेण प्रज्ञान घन ही है, प्रज्ञान घन एव। एतेभ्य भूतेभ्य समुत्ताय, इसलिए सकल भूतों से ऊपर उठ कर गए, उन्हीं के साथ नष्ट हो जाता है। जानि एव अनुविनश्यति, उनके साथ नष्ट हो जाता है। इन भूतों से अच्छी प्रकार उठकर उन भूतों के साथ ही नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रेत्य मर जाने पर न संज्ञा आती, इसकी कोई संज्ञा नहीं रह जाती है। हे मैत्रेयी, अरे मैत्र, अरे ब्रवीमित्यो वाच्य, इस प्रकार मैं कहता हूं, इस पर तुम दृढ़ विश्वास करो। वो ये कहेगी भाई हमें विश्वास नहीं होता, हमारे बाप मर गए उनका नाम अभी याद है, दादा मर गए उनका भी नाम याद है, परदादा मर गए उनका भी नाम याद है, उसे ऊपर वालों को बद्रीनाथ के पंडे के पास में नाम लिस्ट विद्यमान है ना, वो तो कई पीढ़ियों तक निकाल देंगे, वो उनका सब लिखा रहता है पंडों के पास, सब नाम आपको याद नहीं लेकिन वहां तो है पूरा। ऐसा पोती जैसे यमराज के चित्रगुप्त की पोती जैसे होता है, इतना लंबा लंबा होता है, यूं पलटते हैं, लिखा रहता है पूरा नाम, हस्ताक्षर भी लेते हैं आजकल सिस्टम हस्ताक्षर का, इनके सही लिख दिया कहीं सा पता लगा करके, ऐसा नहीं होगा, जब आप आए तब लिखिए हस्ताक्षर। पहले जमाने वालों का हस्ताक्षर नहीं हो है, आजकल के सबके सिस्टम हस्ताक्षर भी हो गया है, इन सबका मिलेगा 500-600 साल तक ये सबके मिल जाते हैं, पंडित लोग सब सुरक्षित रखे हुए पोथी में। आपका तेरह संज्ञा अस्तु, ऐसे कैसी बात कर रहे हैं, मैत्री शंका करेगी तो जवाब देंगे। सर्व कार्य प्रलय विद्या निमित्त सैंदव घनवत्, विद्या निमित्त सर्व कार्य प्रलय, विद्या निमित्त सकल कार्य का प्रलय हुआ, अविद्या निमित्त सकल कार्य की उत्पत्ति हुई थी, और विद्या निमित्त सर्व कार्य का प्रलय जब हो जाता है तब सैंदव घनवत अनंत बाह्य कृष्ण प्रज्ञान एक आत्मा अवतिष्ठत है। सैंदव घन के समान यह आत्मा बाह्य और भीतर आज भेद रहित परिपूर्ण प्रज्ञानिक स्वभाव वाला होकर के विराजमान रहता है। पूर्वंदो भूत मात्रा संसर्ग विशेषात लब्ध विशेष विज्ञान, विद्या निमित्त सर्वकार प्रलय के पूर्व में क्या था वो बता रहे, पूर्वंदो भूत मात्रा, भूतानाम आकाशादिनाम मात्रा शरीर कर्ण विषय आकार परिणाम, भूत मात्रा क्या है, मात्रा मियंते इति मात्रा, कर्म लेकर के शरीर को लेना, कर्ण को ले लेना, विषय को लेना, तथा आकार परिणाम को ले लेना, ये सारे मात्रा सबसे ले लेना है, उनके साथ तई संसर्ग विशेषा उनके साथ संसर्ग विशेष हुआ, संबंध विशेष हो गया, अभी कैसे आवित्यक है, आवित्यक संबंध विशेष के कारण से तादात्म्यता को प्राप्त करके आप कैसे थे विशेष विज्ञान, आप विज्ञानमय हो गए थे, विशेष विज्ञान वाले हो गए, अर्थात जो पहले जीव था ना, विशेष विज्ञान सन जीव भावापन्न सन विद्या निमित्त सर्वकार प्रलय सती आत्मरूपेण अवतिष्ठत है, अतएव तस्मिन् प्रविलापिते विद्या विशेष विज्ञाने तन्निमित्ते च भूत संसर्गे, इसलिए विद्या तस्मिन् विशेष विज्ञाने प्रविलापिते, वह विशेष विज्ञान का भी विलय हो गया और उस विज्ञान का निमित्त भूत का संसर्ग जो संबंध थे वह भी विलय हो गया, अतएव न प्रेत संज्ञा की इत्यं याज्ञवल्क्येन उक्ता, इस प्रकार याज्ञवल्क्येन स्पष्ट कर दिया गया। ज्ञानोदय के प्राग अवस्था में जो रहता है उनमें से कुछ भी ज्ञानोदय उत्तर अवस्था में नहीं होता, केवल प्रज्ञान ही विघन अपना आत्मस्वरूप स्थित रहता है और उसका कोई नाम ही नहीं, ये तो अज्ञान काल में समझाने के लिए कह दिया आप आत्मा है ब्रह्म है ये सब नाम से कह रहे हैं, वास्तव तत्व के लिए शब्द ही नहीं है, कोई कुछ ही नहीं, वहां तो बोलना ही नहीं होता, इसे क्या दिया गुरुस्त मौनम व्याख्यानम शिष्यस्त सर्व छिन्न सर्व संशया, सब संशय खत्म हो जाता है, आत्मस्वरूप प्रतिष्ठित जो गुरु हो जाए तो उसके सन्निधि में आते ही बराबर शिष्य का सर्व संशय नष्ट हो जाता है ना, ऐसे श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिलने का भाग्य भी होना चाहिए, है ना, मिल जाते हैं लेकिन मिलने पर स्वयं उसके योग्य नहीं तो क्या फायदा, बिंब सामने में है लेकिन दर्पण में कालिक पोता तो दर्पण क्या करेगा, बिंब क्या कर सकता है उसमें, दर्पण में आपने ब्लैक पेंट लगा दिया है अब बिंब के सामने रख दो वो बिंब क्या करे, है बस देखते रहेगा, बस कुछ दिखेगा है नहीं, वहां बस कोई असर नहीं करेगा, प्रतिबिंब तो पड़ेगी है ही नहीं, इसी प्रकार आपको श्रोत्र वरिष्ठ भी मिल जाए यानी आपके अंतकरण अभी तैयार नहीं है तो उसको भी कहोगे मूर्ख महाराज, वो चाहता जाता है नहीं इसलिए माने, तो बोलता नहीं का मतलब क्या है, जरूर उसको कुछ नहीं आता, ऐसा उल्टा ही अर्थ लगा देंगे। एक विदेशी आया था 1985 की बात है, हम लोग छोटे मार्ग के पास बैठते थे पढ़ते भी थे उनसे, तो विदेशी सुना कि ये बहुत मोटे ताजे महात्मा होते बहुत बढ़िया, द ग्रेटर दी बली द ग्रेटर दी महात्मा पॉलिसी लेकर के आ गया वो, अगर यहाँ ये बहुत बड़ा महात्मा है बहुत मोटे तगड़े हैं तो बिल्कुल बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, ऐसे करके वो आया और पूछा अंग्रेजी में कुछ कुछ, महाराज मुस्कुराते रहे कोई जवाब नहीं दिए, बिल्कुल ही शब्द एक शब्द ही निकाला, हम अनुवादक थे बीच में, जितने अंग्रेज आते थे हमको पकड़ा देते थे, महाराज वहां जाओ भाई तुम अनुवाद करो, हम क्या करें, वो जो अंग्रेजी में बोलेगा हम हिंदी में महाराज जी को सुनाते हैं, हम महाराज जी मुस्कुराते हैं, हम बोलते थे बस स्माइलिंग इज द आंसर फॉर यू, स्माइल इज द आंसर, बड़ा गुस्सा हुआ हो फिर नीचे आने के बाद बोलता है इस महाराज नोस नथिंग, मैंने कहा यू नो नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, एकदम घबराया वो थोड़ा, द अदर पीपल प्लीज स्पीक ओनली नॉनसेंस एंड नेवर स्पीक दैट इज नथिंग दैट इज बेटर देन नॉनसेंस, बात कुछ नहीं कर रहे हो अच्छा है, बकवास करने के पैसा से तो अच्छा है ना, ये बकवास होता बिल्कुल बेकार होता है, उनसे अच्छा मौन है तो अच्छा ही तो है, ये मत समझो कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग उनसे ही तो पढ़ते हैं, जब हम कुछ जान रहे हैं तो कुछ नहीं जानते से कैसे हो सकता है, यस यस बोलता है, हमने कहा तू गधा है इसलिए तुमको कुछ नहीं बोलते और हम पूछते तो जवाब दे देते, हम आदमी है ना वो बेचारा बड़ा दुखी हो गया, वो कहता है विदेशी सब ऐसे होते, मैंने ऐसे नहीं सोचा, कुछ कुछ विदेशों में जवाब भी देते हैं, तुम अभी इसके लायक नहीं हो, तुम अभी मंजो अपने आप को साफ करो अंतकरण ठीक करो तब तेरे को पता चलेगा ब्रह्मचर्य ब्रह्मनिष्ठ है, अब तो तेरे को लगता कुछ नहीं है कुछ नहीं जानते, इसे मोनोस्तु व्याख्यान में भी मुश्किल है, बहुत लोग यही कहेंगे कुछ नहीं जानता, लेकिन वास्तव में इस आत्मा इसे तो बुद्ध भगवान के बारे में सब ने उल्टा अर्थ लगाई। जब भी आत्मा की चर्चा करो बुद्ध भगवान मौन हो जाते हैं, इसके बारे में क्या बोलो, कुछ बोला ही नहीं जाता। और श्रुति अनुवाद करोगे तो कहेंगे तो ये भी पंडितों की बात बोलने लगा, ये कहेंगे तो पंडित तो श्रुति की बात, आप अपना अनुभव बताइए ना। लोग यहां भी ऐसे बोलते हमसे, आप अपना अनुभव बताइए, आपने अनुभव क्या किया, ब्रह्म का अनुभव किया आपने। मैं अपने से भिन्न हो विषय होता तो अनुभव कर भी लेता, ऐसा अनुभव तो कर नहीं सकता उसको, फिर आपको अनुभूति नहीं हुई है ये भी नहीं कह सकता मैं अनुभूति नहीं हुई है, और क्या करूं। तो अगर अगर आप जानते नहीं प्रभु, ठीक जाओ ऐसे सोच के जाओ। लेकिन उनको क्या जवाब दिया जाए, जवाब तो दे ही नहीं सकते। यदि कहेंगे आपने अनुभव किया है हमें भी दिखा दो, आगे प्रश्न से रेडी है, हमें भी अनुभव करा, पता है उसका अगला प्रश्न क्या होना है, उसी हिसाब से पहले जवाब देना पड़ेगा ना, ताकि आगे प्रश्न ना उठ पाए। या तो चला जाएगा तो मौन हो जाएगा, दो में एक होना है, समझेगा तो मौन हो जाएगा, नहीं समझेगा तो नाराज होकर चला जाएगा, कहने ऐसे जवाब दे जिसका अगला प्रश्न का गुंजाइश ही नहीं है। कहीं वो कहना पड़ता है, जब पूछते ना आपने अनुभव किया तो आपने कैसे जाना मैं अनुभव करने के लिए आया हूं, टेढ़ी जवाब देनी पड़ती हूँ घुमा के। कहते आपने प्रश्न पूछने से पहले ये आपने पूछा क्या कि आप संन्यास लिए किस लिए, पूछना चाहिए आपको उद्देश्य क्या था। यदि हमारा ब्रह्म को अनुभव करना उद्देश्य होता तो आप पूछते संन्यास लेकर हमने ब्रह्म का अनुभव किए कि नहीं किए, ये प्रश्न उठना ही चाहिए ना। तो पहले हमने प्रश्न कैसे डाल दिया, तो अपने आप पहले मान लिया कि आए ब्रह्म का अनुभव करने, इधर पूछ रहे हो आप ब्रह्म का अनुभव किया कि नहीं किया। मैंने तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, वो क्या करेगा फंस गया हो तो फिर क्या पूछना चाहिए, नहीं तुम सोचो। वे जरा मौन होना ही पड़ता है उनको। अब अगले तार्किक के तो क्या कर सकते, तर्क जाल में फंसाना पड़ेगा ना, कोई रास्ता तो है नहीं। जितने तार्किक होते अनधिकारी होते हैं, वो अनधिकारियों को समझाने की कोशिश करो तो उल्टा आप फंस जाओगे, बेमतलब के बात बढ़ती रहे। हमने देखा दो चार लोगों को समझाने की कोशिश भी की और बस उल्टा ही रास्ता चलते रहेंगे। वो वही हाल में है जो मुक्केबाजी में होल वर्ल्ड से जो उसके लिए बोटिंग बैठे है ना, क्या करेंगे, जो मुक्का मारो पीछे गया और मुक्का उठा और पीछे गया तो कहां से, तो मुक्केबाजी में जीतोगे, वो जाते रहे पूरे भारत से अमेरिका तक चला जाएगा, तो मुक्के मारते रहेगा कि हवा में चलते रहेगा। यही है तार्किकों का हाल। अब जितने उसके उत्तर को कट और दूसरे में जगह और पीछे हटेंगे और पीछे हटेंगे, पूरी चारवाक हो जाएंगे, अपना कोई सिद्धांत ही नहीं रहता है। इसलिए जब भी किसी तर्क करना हो तो पहले उसे पूछना पड़ेगा आपका स्टैंड पॉइंट क्या है, आप किस आधार पर, बौद्ध बन के बोल रहे हो कि जैन बन के बोल रहे हो, क्या बन के बोल रहे हो, तुम पशु बन के बोल रहे हो कि आदि बन के बोल रहे हो, क्या बन के बोल रहे हो बोलो तो सही, तुम कहां से बोल रहे हो। और एक कहेगा हम किस सिद्धांत से कोई मतलब नहीं, इसका मतलब क्या, तुम पशु हो, ये तुम उस दिन कैसी तार्किक आया था उसको बोला तुम तो पशु, हम यही मानते। जिसके कोई सिद्धांत ही नहीं है, जिसका कोई वाद से लेन देन ही नहीं है, वो तो पशु होता, पशु को कोई वाद होता नहीं। और तुम तर्क कर रहे हो तो किसी वाद पर तर्क कर रहे हो, फिर अपना वाद बताओ पहले, फिर उस सिद्धांत से अडिग रहना है, वहां से हटना नहीं। ये तुम रामानुज बनते हो तो रामानुज बन जाओ, कुछ तो बन के रहना पड़ेगा, वाद करना है तो, नहीं बनते हो तो फिर तुम पशु ही है, तुमसे बात क्यों करूं फिर, इसी तुम्हारे प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। ये बनते हो तो उसके वाद के खड़े होकर के तर्क करो, फिर उसके जवाब मिलेगी। ये शास्त्र की प्रक्रिया है, नहीं तो उस पर ज्ञान के घन के बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता। इसी का नाम ही नहीं है तो रूप और कर्म कहां से होगा, न प्रत्य संज्ञा स्थिति, इसलिए भू संसर्गे न प्रत्य संज्ञा स्थिति हम याज्ञवल्क्य न उक्ता। साहोवाच मैत्रेयी अत्रैव मा भगवान मोहम मोहांतम आपी पिपन नवा अहम इमं विजानामीति सोहवाच नवारे अहम मोहम ब्रवीमि। अविनाशी वा अरे अयम आत्मा अनुच्छिति धर्मा। ये छांदस प्रयोग है रूप अपी पिपन, ये छांदस रूप है, व्याकरण के हिसाब से रूप बनेगा नहीं। अपी पिपन वास्तविक करते अपिपत, अपिपत बनता है व्याकरण के हिसाब से, अपिपत बनता है वो छांदस अपी पिपत कर दिया गया। साहवाच मैत्रेयी, वह मैत्रेयी बोलने लगी कि भाई आपने मरने पर इसकी संज्ञा नहीं रहती है, ऐसा कह करके मुझे इस प्रज्ञान के घन के विषय में एवं उक्त्वा मामने माम भगवान पूज्य आचार्यो महान मोहांतम अपि पिपन, आपने जो है मुझे मोह में डाल दिया है। नवा हम इमं विजानामि, इसलिए मैं अब इस आत्म तत्व के बारे में कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रही हूं, विशेष रूपेण इसको समझ नहीं पा रही हूं क्या है ये, ऐसा ऐसा कौन सा चीज है जिसका तो नाम ही नहीं रह गया, कर्म नहीं है बात समझ में आती है था सुषुप्ति, रूप नहीं है बात समझ आती, मरने के बाद वो शरीर खत्म हो गया, नाम भी नहीं है ये नहीं समझ में आता है। कर्म और रूप का नष्ट होने के बावजूद भी नाम तो सदा रहता है, अतएव इस आत्मा के विषय में तो आप कहते हो नाम भी नहीं है, ये तो असंभव है। तब जो कहते हैं सहवाचा याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं भाई सबसे पहले कि मैं मोहवाचक शब्द प्रयोग किया ही नहीं है, मोह का वाक्य का प्रयोग ही नहीं किया, नवारे हम मोहम ब्रवीमी, फिर आपने क्या कहा नाम भी नहीं रहने का है तात्पर्य है यह दोनों प्रकार के नाश से रहित है, सदा रहता है ये, जो नाम वाला होता है वो कभी रहता है कभी नहीं रहता है, ये सदा ही रहने वाला होने से इसका नाम भी नहीं रहता है कह रहा हूं, नाम भी नहीं रहने का अर्थ है वो नित्य, और नाम रूप कर्म क्या है तीनों अनित्य है, यदि आत्मा का भी नाम है और नाम रह जाए फिर दो भी अनित्य, जिसे संज्ञा भी नहीं रहता का तात्पर्य है वह अविनाशी है और अनुच्छेद धर्म वाला है, विकारवान ही नाशवान होता है, वो सानवय नाश है, दूध दही बन गया, दही ये बन गया, वो बन गया, कुछ भी बनते रहे कुछ विकार होते रहेगा, वापस मिट्टी जब तक ना बने, अब खाओगे शौच होगा, शौच को स्वर्ग खाओगे स्वर्ग भी शौच करेगा, वो मिट्टी में जाएगा कभी ना कभी तो वापस मिट्टी में पहुंचेगा, ये विकार का सान्वय नाश होता है उसको विनाशी तत्व कहते हैं, और अविनाशी जिसका सान्वय नाश कभी होता नहीं, और वस्तु को उच्छेद ही हो गया, उच्छेद धर्म है और निरन्वय नाश हो रहा है, वैसा भी आत्मा नहीं है यह अनुच्छिति धर्म है, सान्वय निरन्वय वही प्रकार से नाश ही तो आत्मा, यह कहने का तात्पर्य है जब हम कहते संज्ञा भी उसका नहीं रह। अत्रैव मा भगवान एतस्मिन्नेव वस्तुनि प्रज्ञान घनेव, इस प्रज्ञान घन रूप आत्मरूप वस्तु के विषय में ही आपने जो है मुझको मोह में डाल दिया, न प्रेत संज्ञा की तीव कुत्वा मोहांतम मोह मध्यम, आपने मुझे मोह के बीच डुबो दिया है, अपी पिपत करते आपीपत, आपीपतत अवगमितवान असीत ना, आपी पी पत का ना उसका वास्तविक रूप क्या है, आपी पतक आपी पदक, तो द हो गया है जलाम जिसे पसंद गया ना, इसलिए पदत होनी चाहिए, अवगमितवान सी, ऐसे आपने मोह के बीच में आपने मुझे अवगम रख करके बोध कराया है, अर्थात सुस्पष्ट आपने आत्मा का बोध मुझे नहीं कराया, अतो नवाहम इमम आत्मा उक्त लक्षण विजानामि विवेकतः, इसलिए उक्त लक्षण वाला जो आत्मा है उसको विवेक पूर्वक सुंदर ढंग से सम्यक प्रकार से समझ कर निर्णय नहीं ले पा रही हूं। सोवाच याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं नाहम मोहम ब्रह्मी, मोह को वचन मैं तुम्हारे लिए कहा ही नहीं हूं, अविनाशी वारयम आत्मा यतः मैं इसलिए मोह का वचन नहीं कहा हूं जिसलिए कि वो आत्मा अविनाशी। अविनाशी का मतलब विनष्टुम शीलम अस्यति विनाशी, न विनाशी थी अविनाशी। समास प्रक्रिया विग्रहवाक्य पूर्वक बता दिए। विनाश शब्द विक्रिया, विनाश शब्द से विक्रिया का कथन हुआ, अर्थ विक्रियावान वस्तु का नाम विनाशी होता है। और अविनाशी का मतलब ये आत्मा अविक्री है। अविनाशी थी अविक्री आत्मा करता। अच्छा, नीचे दिया देखो वार्तिक, इसलिए दो प्रकार का जो नाश होता है उसके बारे में। परिणाम निषेध सत् अविनाशी गिरात्मन अनुच्छित्ति गिरान्नाशो वार्य तेयो निरन्वय। अविनाशित गिरा मान अविनाशी शब्द के द्वारा, गिर कहते शब्द, अविनाशी गिरा मान अविनाशी शब्द न परिणाम निषेध सत्। परिणामात्मिक का जो नाश है, विकारात्मक जो नाश है, दूध का दही रूप धारण करना, यही दूध का नाश है। उसको तो सानवय नाश कर, कुछ बचा है ना अभी वहां, क्या मिला आपके हाथ में? दही तो मिल गया, भले दूध नष्ट हो गया तो माल विद्यमान है। दही नष्ट हो गया तो माल विद्यमान, मक्खन मट्ठा नहीं, दो भाग में प्राप्त हो गया। मट्ठा पी गए गया वो पिशाब आदि में नहीं, और मक्खन खा गए तो बनेगा शौच आदि। लेकिन विकार परिणाम हो रहा है ना, इसको कहते हम कुछ न कुछ और बच रहा है। एक रूप नष्ट हुआ दूसरे रूप हो रहा है, दूसरे रूप नष्ट हुआ तीसरे रूप रख रहा है, इसका नाम सानवय नाश होना। ये परिणाम नाश है, परिणाम भेद को प्राप्त करना, उसका निषेध किया अविनाशित पाचन। और अनुच्छित गिरा, अनुच्छित्ति शब्द के द्वारा नाशो निरन्वय वार्यते, नाशो वार्यते यो निरन्वय, जो निरन्वय नाश है उसका निषेध कर दिया। जिसका अग्नि आदि दृष्टांत हमने दिया था ना, अग्नि कार्य लकड़ी से जो है कार्य का अग्नि प्रकट हुआ, अग्नि नाश हो तो उसको कोई दूसरा उदाहरण नहीं हुआ ना, लकड़ी में ले होकर लकड़ी बचा हो ऐसा भी नहीं हुआ, लकड़ी भी गया अग्नि भी गया, सब स्वाह खत्म होते हैं जब कुछ भी नहीं रह जाता। वैसा भी निरन्वय नाश का भी दृष्टांत ये नहीं बनता आत्मा। अरे मैत्रेयी अयम आत्मा प्रकृतो अनुच्छित्ति धर्मा, उच्छित्ति ही उच्छेद, उच्छित्ति तीन प्रत्यांत है, उच्छेद कर दिया इसीलिए गए प्रत्यांत। उच्छेदो माने अंतो विनाश से परेवाची, अंत हो गया विनाश हो गया, अर्थात इस कथा पे यहां विनाश दो प्रयोग कर रहे हैं, विक्रिया अर्थ में नहीं निरन्वय अर्थ में। उच्छिति धर्मो अस्ति उच्छिति धर्मा, उच्छिति है स्वभाव जिसका, उच्छेद होना ही है स्वभाव जिसका, ऐसे का नाम उच्छिति धर्मा। सबसे बढ़िया दृष्टान कपूर आदि ले लो, उच्छिति धर्मा है, कुछ भी नहीं दिखता बाद में, उड़ गया खत्म है ना, कुछ भी कस्तूरी में ऐसा नहीं ले सकते आप, तो अनुच्छिति धर्मा है आत्मवत्ते, वो जरा सुगंध छोड़ते रहता फिर वैसे का वैसे रह जाता है। इसलिए उच्छिति धर्मा, नोच्छिति धर्मा इति अनुच्छिति धर्मा, ना भी विक्रिया लक्षण हो ना भी उच्छेद लक्षण विनाशोस्त इत्यर्थ। कहने का तात्पर्य है दोनों प्रकार का नाश, विक्रिया रूपा नाश और उच्छेद रूपा नाश, दोनों ही प्रकार का नाश इस आत्मा का नहीं होता, यही इसका अर्थ।